Surat Al-Mujaddalah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Katotohanan si Allah ay nakarinig sa pangungusap ng isang babae na si Khawla bin Tha'laba na nakikipagtalo sa iyo o Muhammad tungkol sa kanyang asawa na si Aus bin As-Samit, at tuwiran niyang iniluhog sa panalangin ang kanyang daing kay Allah. At si Allah ang nakakarinig ng inyong usapan sapagkat si Allah ang nakakarinig at nakamamasid. Kung sino man sa inyong kalalakihan ang nais na makipaghiwalay sa inyong asawa sa pagpapahayag ng zihar, ang pagsasabi ng lalaki sa kanyang asawa, "Ikaw babae ay katulad ng likod ng aking ina. Alalaong baga, hindi marapat sa akin na sipingan ka. Sila hindi maaari dahilan sa gayong pagpapahayag na kanilang maging ina. Wala silang ina maliban sa babae na nagsilang sa kanila. At katotohanan sila ay gumagamit ng mga salita na walang galang at mali. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapawalang sala, ang lagi nang nagpapatawad. At sila na nagpahayag ng katagang zihar sa kanilang maasawa, at matapos ay nagnais na bawiin ang kanilang tinuran upang mapawalang bisa ang kanilang ipinahayag. Kung gayon, nararapat dito na siya ay magpalaya ng isang alipin bago sila magsiping sa isa't isa. Ito ay isang pagpapaalaala sa inyo upang hindi na kayo magbalik sa hindi marapat na gawain, at si Allah ay lubos na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa, at sinuman ang walang kakayahan o walang salapi upang magpalaya ng isang alipin ay marapat na mag-ayuno ng magkasunod na 2 buwan bago sila magsiping sa isa't isa. At sinuman ang hindi makagawa nito, siya ay marapat na magpakain ng 60 tao na nanglilimos. Sa ganito ay may papakita ninyo ang inyong ganap na pananampalataya kay Allah at paniniwala sa kanyang sugo. Ito ang mga hangganan na itinakda ni Allah sa mga hindi sumasampalataya, sa kanila ang kasakit-sakit ng kaparusahan. Katotohanan sila na sumusuway sa mga pag-uutos ni Allah at ng kanyang sugo na si Muhammad ay maaaba. Nang katulad ng mga tao ng panahong sinauna na naaaba, sapagkat ipinarating namin ang maliliwanag na ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, at ang mga hindi sumasampalataya ay magkakamit ng kaaba-abang kaparusahan sa araw na sila ay babangong muli ni Allah ng sama-sama, alalaong baga, sa araw ng muling pagkabuhay at ipangungusap sa kanila ang kanilang mga ginawa. Si Allah ang bumilang o umiisa-isa nito habang ito ay kanilang nakalimutan, sapagkat si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. Hindi mo ba napagmamalas na si Allah ang nakababati ng ano pamang nasa kalangitan at kalupaan? Walang anumang lihim na pag-uusap ang 3 na hindi siya pang-4 sa pamagitan ng kanyang karunungan. Gayon din naman ng 5 na hindi siya pang-6. Gayon din kung kakaunti o marami na hindi siya kasama sa kanila sa pamagitan ng kanyang karunungan. Kahit saan pamang lugar at sa araw ng muling pagkabuhay ay kanyang ipangungusap sa kanila ang kanilang ginawa. Katotohanan si Allah ang lubos na nakakaalam sa lahat ng bagay. Napagmamasdan mo ba sila na pinagbawalan na gumawa ng mga lihim na pagsasanggunian at pagkaraan ay muling nagbabalik doon sa mga bagay na ipinagbawal sa kanila at sila ay nagdaraos ng mga lihim na pagsasanggunian sa kanilang sarili patungkol sa kasamaan at pagmamalupit at hindi pagsunod sa sugo na si Muhammad? At kung sila ay pumaparoon sa iyo, sila ay bumabati sa iyo ng gayong salita na hindi ginawa ni Allah na pagbati sa iyo, alalaong baga, ang mga Hudyo ay nagsasabi ng ang kamatayan ay sumainyo, sa halip ng ang kapayapaan ay sumainyo. At sila ay nagsasabi sa kanilang sarili, bakit hindi kami pinarurusahan ni Allah sa aming mga salita? Sapat na sa kanila ang impyerno, sila ay masusunog dito at tunay namang pagkasama-sama ang gayong hantungan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay magdaraos ng lihim ng pagsasanggunian, huwag ninyong gawin ito tungo sa kasamaan at kalupitan at pagsuway sa sugo na si Muhammad, bagkus ay mag-usap kayo tungkol sa kabutihan at kabanalan at pangambahan ninyo si Allah, kayong lahat ay magbabalik sa Kanya sa pagtitipon. Katotohanan, ang mga lihim na pagsasanggunian o pagsasabwatan ay mula kay Satanas upang siya ay makapagdulot ng hapis sa mga sumasampalataya at sila ay hindi niya mapipinsala kahit nakatiting malibang pahintulutan ni Allah at kay Allah lamang hayaan ang mga sumasampalataya ay umasa. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay pinagsabihan na maglaan ng lugar sa mga pagtitipon, magsikalat kayo at magbigay ng puwang. Si Allah ang magkakaloob ng sapat na lugar sa inyo mula sa kanyang habag at magsitindig kayo. Si Allah ang mag-angat ng akmang hanay at antas sa inyo na sumasampalataya at sila ng pinagkalooban ng karunungan. At si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat inyong ginagawa. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay sasangguni sa pribado o sarilinan sa sugo na si Muhammad, gumugol kayo ng anuman sa kawang gawa bago ang inyong pribadong pagsangguni. Ito ay higit na makabubuti sa inyo at higit na dalisay para sa inyo. Datapwat kung kayo ay hindi makatagpo ng bagay na maibibigay, katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Kayo baga ay nangangamba na gumugol sa kawang gawa bago ang inyong pribadong pagsangguni sa kanya. Magkagayon man, kung ito ay hindi ninyo nagawa at si Allah ay nagpatawad sa inyo, kung gayon, sa pinakamagaan na paraan, kayo ay mag-alay ng sola o takdang pagdarasal ng mahinusay at magbigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo at si Allah ang lubos na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. Hindi mo ba napagmamasdan o Muhammad sila na mga mapagkunwari na nakikipagkaibigan sa mga tao na umani ng pagkagalit ni Allah? Alalaong baga, ang mga Hudyo, sila ay kabilang sa inyo ng mga Muslim at gayon din sila ng mga Hudyo at sila ay sumusumpa sa kasinungalingan ng lantaran samantalang ito ay kanilang nalalaman. Si Allah ay naghanda sa kanila ng kasakit-sakit ng kaparusahan. Katotohanang kabuktutan ang kanilang mga gawa. Ginawa nila ang kanilang mga panunumpa bilang pantakip sa kanilang mga kasinungalingan. Kahit hinahadlangan nila ang mga tao tungo sa landas ni Allah at sa gayon sila ay magkakamit ng kaaba-abang kaparusahan. Ang kanilang kayamanan, gayon din ang kanilang mga anak ay walang maidudulot sa kanila na anumang katuturan o tulong laban kay Allah. Sila ang magiging kasamahan ng apoy upang manahan dito magpakailanman. Sa araw na sila ay babangong muli ni Allah ng sama-sama upang magsulit. Sa gayon, sila ay manunumpa sa kanya na kagaya ng panunumpa nila sa inyo ng mga Muslim. At sila ay nag-aakala na ito ay makatutulong sa kanila tungo kay Allah. Katotohanan sila ay mga sinungaling. Si Satanas ang nangingibabaw sa kanila. Kahit kanyang ginawa na makaligtaan nila ang pag-alaala kay Allah. Sila nga ang pangkat ni Satanas. Katotohanan, ang pangkat ni Satanas ang magiging mga talunan. Sila na sumusuway sa pag-utos ni Allah at ng kanyang sugo si Muhammad. Sila nga ang magiging kaaba-aba. Si Allah ay nagtakda, katotohanan ako at aking mga sugo ang mananaig. Katotohanan si Allah ang lubos na malakas, ang sukdol sa kapangyarihan. Ikaw o Muhammad ay hindi makakatagpo ng mga tao o pangkat na sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa huling araw, na magmamahal sa mga sumasalungat kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, kahimat sila ay kanilang ama o kanilang mga anak o kanilang mga kapatid o kanilang mga kamag-anak, sa kanila ay kanyang isinulat o itinatag ang pananalig sa kanilang puso at kanyang pinatibay sila sa pamamagitan ng lakas o mga katibayan, liwanag at tunay na patnubay mula sa kanya at kanyang tatanggapin sila sa mga halamanan o paraiso. Nasa ilalim nito ay may mga ilog ng nagsisidaloy upang manirahan dito magpakailanman. Si Allah ay lubos na nalulugod sa kanila at sila rin ay nasisiyahan sa kanya. Sila nga ang pangkat ni Allah. Katotohanan, ang pangkat ni Allah ang magtatamasa ng tagumpay. Surat Al-Hashr. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay nagbubunyi ng mga pagpupuri at pagluwalhati kay Allah. At siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Si Allah ang nagtaboy sa mga hindi sumasampalataya sa lipon ng angkan ng kasulatan. Alalaong baga ang mga Hudyo ng Bani An-Nadir mula sa kanilang mga tahanan sa unang pagtitipon. Kayo ay hindi nag-aakala na sila ay lalabas. At sila ay nag-aakala na ang kanilang mga tanggulan, umuog, ay makapagtatanggol sa kanila kay Allah. Datapot ang kaparusahan ni Allah ay dumating sa kanila nang hindi nila inaasahan. At siya ay nagpukol ng lagim o takot sa kanilang puso, kaya't kanilang winasak ang kanilang mga tirahan sa pamagitan ng kanilang mga kamay at ng mga kamay ng mga sumasampalataya, kaya't inyong sundin ang tagubilin o kayong may mga mata upang magmalas. At kung hindi lamang itinakda ni Allah na sila ay mapatapon, walang pagsalang sila ay parurusahan niya sa mundong ito, at sa kabilang buhay ay katiyakang sa kanila ang kaparusahan ng apoy. Ito'y sa dahilang sila ay sumalungat kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad. At sino man ang sumalungat kay Allah, katotohanan si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. O mga Muslim, ang anumang pinutol ninyo na punong palmera ng inyong kaaway o yaong inyong hinayaan na nakatayo sa kanilang mga ugat, ito ay kagustuhan ni Allah upang kanyang mabigyan ng kahihiyan ang mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. At anuman ang pinagkaloob ni Allah na labi ng digmaan sa kanyang sugo na si Muhammad mula sa kanila, hindi kayo ang nag-udyok nito sa isang ekspedisyon o paglalakbay na may hangarin sa pamagitan ng anumang kabayo o kamilyo, datapot si Allah ang nagkakaloob ng kapangyarihan sa kanyang mga sugo nang higit sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kung anuman ang ipinagkaloob ni Allah na labi ng digmaan sa kanyang sugo na si Muhammad na mula sa mga tao ng mga bayan, ito ay pag-aari ni Allah ng kanyang sugo na si Muhammad, ng mga kamag-anak ng sugong si Muhammad, ng mga ulila, ng mga nangangailangan na nagpapalimos, at mga naglalakbay na kinapos ng panustos upang ito ay hindi maging isang kayamanan na nagpapasalinsalin sa mga mayayaman sa inyong lipon. Upang ito ay hindi maging isang kayamanan na nagpapasalinsalin sa mga mayayaman sa inyong lipon, kaya't inyong sundin o kunin ang anumang ipinarating o ipinag-utos ng sugo na si Muhammad. At anuman ang kanyang ipagbawal sa inyo, ito ay inyong iwasan o itigil, at pangambahan ninyo si Allah. Katotohanan si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. At mayroon ding bahagi sa labi ng digmaan ang mga mahirap na muhajir, mga nagsilikas, na itinaboy sa kanikanilang tirahan at mga ari-arian habang sila ay naghanap ng mga biyaya mula kay Allah. At upang magbigay kasiyahan siya at tumulong kay Allah at sa kanyang sugong si Muhammad, katotohanan sila ang mga matatapat sa kanilang sinasabi. At gayon din para sa kanila na nakapirmi na sa tahanan, alalaong baga ang mga Ansar sa Al-Madina na nagsiyakap na sa pananampalataya bago pa ang kanilang pagdating doon para manuluyan. At minamahal nila yaong nagsilikas sa kanila, sila ay walang paninibugho sa kanilang puso sa anumang ibinigay sa kanila mula sa labi ng digmaan ng Bani An-Nadir, bagko sila ay nagbigay sa kanila ng higit na paggiling o pagtatangi kaysa sa kanilang sarili. At kung sino man ang ligtas sa kanyang sariling kasakiman, sila nga ang tunay na magkakamit ng kasaganaan at tagumpay. At yaong mga dumating pagkaraan nila ay nagsasabi, "Aming Panginoon, inyong patawarin kami at ang aming mga kapatid na nangauna sa amin sa pananampalataya. At huwag ninyong ilagay sa aming puso ang damdamin ng pagkamuhi at pamiminsala sa mga sumasampalataya. Aming Panginoon, katotohanan kayo ay tigib ng kabaitan at pinakamawain. Hindi mo ba napagmamasdan, O Muhammad, ang mga mapagkunwari na nagsasabi sa kanilang mga kaibigan mula sa lipon ng angkan ng kasulatan na hindi nananampalataya, katotohanan, kung kayo ay patapon, kami rin ay tunay na sasama sa inyo at hindi namin susundin ang sinuman na laban sa inyo, at kung kayo ay lusubin sa pakikipaglaban, katiyakang kami ay tutulong sa inyo. Datapat si Allah ang saksi na sila ay tunay na mga sinungaling. Katiyakang kung sila na mga Hudyo ay patapon, kailanman ang mga mapagkunwari ay hindi sasama sa kanila, at kung sila ay hindi lusubin sa pakikipaglaban, kailanman ay hindi sila tutulong sa kanila, at kung sila ay tumutulong sa kanila, sila na mga mapagkunwari ay tatalikod sa kanila, at matapos pagkaraan nito, sila ay hindi tutulungan. Katotohanan kayo na mga sumasampalataya ay higit na nagdudulot ng pangamba sa kanilang puso kaysa pangamba kay Allah. Ito'y sa dahilang sila ay mga tao na hindi marunong makaunawa sa kamahalan at kapangyarihan ni Allah. Kayo ay hindi nila lalabanan kahit na sila ay sama-sama. Maliban sa loob ng matibay na mga bayan, alalaong baga, may sapat na tanggulan, umuog, o kung nasa likod ng mga bakod. Ang pagkamuhi sa pagitan nila ay lubhang masigasig. Kung sila ay inyong titingnan, ay aakalain ninyo na sila ay nagkakaisa, datapot ang kanilang puso ay magkakahiwalay sapagkat sila ay mga tao na hindi marunong umunawa. Sila ay katulad ng mga tao na kanilang sinundan, ang mga Hudyo ng Bani Qaynuqa na nauna sa kanila at nagdusa, at kanilang natikman ang dulot ng kasamaan ng kanilang gawa, at sa kabilang buhay ay may nakalaan sa kanila na kasakit-sakit ng kaparusahan. Ang kanilang mga kapanalig ay luminlang sa kanila na katulad ni Satanas nang siya ay magsulsul sa tao at magsabi, "Huwag kayong manampalataya kay Allah." Datapot kung ang tao ay hindi manalig kay Allah, si Satanas ay nagsasabi, "Wala akong kinalaman sa iyo. Aking pinangangambahan si Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang." Kahit ang kapwa nila kahihinatnan ay pagkapariwara sa apoy, dito sila ay maninirahan magpakailanman. Ito ang kabayaran sa mga mapaggawa ng kamalian, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig kay Allah, at sa kanyang kaisahan, tampalasan. O kayong sumasampalataya, pangambahan ninyo si Allah at panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya. At hayaan ang bawat kaluluwa ay humanap kung ano ang inilaan nito sa kinabukasan. Tunay, pangambahan ninyo si Allah. Katotohanan si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. At huwag kayong tumulad sa kanila na nakalimot kay Allah. Alalaong baga, naging palasway kay Allah. At kanyang pinapangyari na malimutan nila ang kanilang sarili. Ang makalimot sila na gumawa ng mabubuting gawa, sila nga ang mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. Hindi magkatulad ang mga kasamahan ng apoy at mga kasamahan ng paraiso. Ang mga kasamahan ng paraiso ang magkakamit ng tagumpay, at kung aming ipinanaog ang Quran sa ibabaw ng bundok, katotohanan iyong mapagmamasdan ito na bundok na nangangayupapa o naaaba at nalalansag sa pagkabiyak dahilan sa pangamba kay Allah. Ito ay isang paghahambing na aming inihantad sa mga tao upang sila ay magsaalang-alang. Siya si Allah. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang lubos na nakakaalam ng mga nakalingid at lantad. Siya ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Siya si Allah. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang hari, ang banal, ang perpekto, walang kasahulan at kapintasan. Ang tagapagbigay ng kapanatagan. Ang tagapagbantay sa lahat ng Kanyang mga nilalang. Ang pinakamakapangyarihan. Ang tagapagpasunod, ang kataas-taasan. Luwalhatiin si Allah. Higit siyang mataas sa lahat ng kanilang iniakibat na mga katambal sa Kanya. Siya si Allah, ang manlilikha, ang pinagmula ng lahat ng bagay, ang tagapagkaloob ng mga hubog. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng pinakamainam na pangalan. Ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay lumuluwalhati sa Kanya, at siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Surat Al-Mumtahana. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O kayong sumasampalataya, huwag ninyong ituring ang aking mga kaaway at inyong mga kaaway bilang mga kaibigan. at nagpapakita kayo ng inyong pagkagiliw sa kanila. Gayong sila ay nagsipagtakwil sa katotohanan na dumatal sa inyo, ang Quran. At nagtaboy sa sugo na si Muhammad at sa inyo mula sa inyong mga tahanan, sapagkat kayo ay nananampalataya kay Allah na inyong Panginoon. Kung kayo ay naparito na nagsisikap na makamtan ang aking daan at naghahanap ng aking kasiyahan, sila ay huwag ninyong tangkilikin bilang kaibigan. Ang ilan sa inyo ay nakikipag-usap ng lihim sa kanila bilang pakikipagkaibigan, samantalang ako ang nakababatid ng lahat ninyong ikinukubli at lahat ninyong ipinapahayag. At sinuman sa inyo ng mga Muslim ang gumawa nito, katotohanan siya ay napaligaw ng malayo sa tuwid na landas. Kung sila ay magkamit ng pangingibabaw sa kapamahalaan sa inyo, sila ay mag-aasal sa inyo bilang inyong kaaway, at iuunat nila ang kanilang mga kamay at kanilang mga dila laban sa inyo sa kasamaan, at sila ay maghangad na kayo ay huwag manampalataya. Sa araw ng paghuhukom, ang inyong mga kamag-anak at inyong mga anak ay walang magiging kapakinabangan sa inyo laban kay Allah. Siya, si Allah, ang hahatol sa pagitan ninyo, sapagkat si Allah ay lubos na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. Katotohanang mayroong isang mabuting halimbawa ang makakamtan ninyo kay Abraham at sa kanyang mga kasama, nang sila ay mangusap sa kanilang mga tao, "Kami ay walang kinalaman sa inyo at sa inyong sinasamba maliban pa kay Allah. Kami ay nagtakwil sa inyo at dito nagugat ang lubosang pagkamuhi at pagkagalit namin sa inyo. Hanggang sa kayo ay manampalataya kay Allah lamang, maliban sa naging pangungusap ni Abraham sa kanyang ama, katotohanang aking ipagdarasal kayo tungo sa inyong kapatawaran mula kay Allah. Bagamat wala akong kapangyarihan na makakuha ng katiyakan para sa inyong kapakanan mula kay Allah." Sila ay nagsipanalangin, "O aming Panginoon, sa inyo lamang kami nagtitiwala at sa inyo lamang kami dumudulog sa pagsisisi. At sa inyo lamang ang aming huling hantungan. O aming Panginoon, huwag ninyong ipahintulot na kami ay maging pagsubok sa mga hindi sumasampalataya. Alalaong baga, kami ay mapangibabawan at hamakin ng mga hindi sumasampalataya. Bagkus ay inyong patawarin kami, o aming Panginoon. Katotohanan kayo ay sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katotohanan, mayroong isang mabuting halimbawa ang inyong makakamtan sa kanila kay Abraham at sa kanyang mga kasamahan. Para sa sinumang umaasa kay Allah at sa huling araw, datapwat sinuman ang tumalikod, katotohanan si Allah hindi nangangailangan ng anupaman, at sa kanyang lahat na uukol ang pagpupuri. Baka sakaling si Allah ay magkaloob ng pagmamahalan sa pagitan ninyo at inyong mga kamag-anak na hindi nananampalataya kay Allah, na inyong itinuturing ng mga kaaway, ito ay sa pamamagitan ng kanilang pagyakap sa Islam, sapagkat si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, at si Allah ang laging nagpapatawad, ang pinakamaawain. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah sa mga tao na hindi nakikipaglaban sa inyo sa pananampalataya at hindi nagtataboy sa inyo sa inyong mga tahanan, na sila ay inyong pakitunguhan ng mabuti, may kagandahang asal at makatarungan. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. Katotohanan, si Allah ay nagbabawal lamang sa inyo sa mga tao na nakipaglaban sa inyo sa pananampalataya at nagtaboy sa inyo sa inyong mga tahanan at tumulong sa iba upang kayo ay mapaalis, na sila ay huwag ninyong pakitunguhan ng mabuti, may kagandahang asal at pakikipagkaibigan. At sinuman ang makitungo sa kanila ng ganito, sila ang mga gumagawa ng kamalian at sumusuway kay Allah. O kayong nagsisisampalataya, kung may dumarating sa inyo na mga babaeng nananampalataya na nagsisilikas, suriin ang kanilang pananampalataya. Si Allah ang tunay na nakababatid ng kanilang pananampalataya, at kung mapatunayan ninyo na sila ay nananampalataya, sila ay huwag ninyong pabalikin sa mga hindi sumasampalataya. Sila na mga babae ay hindi pinahihintulutan na maging asawa ng mga lalaking walang pananampalataya. Gayon din naman, hindi pinahihintulutan na ang mga lalaking walang pananampalataya ay maging asawa nila. Ngunit bayaran ninyo ang mga hindi sumasampalataya kung anuman ang kanilang ginugol sa kanila bilang mahar o duty. At hindi isang kasalanan sa inyo kung kayo ay mag-asawa sa kanila kung inyong ibibigay ang kanilang mahar o duty. Gayon din naman, Huwag ninyong panatilihin ang hindi nananampalatayang babae bilang inyong asawa. Subalit inyong bawiin ang inyong ginugugol sa kanila bilang mahar kung sila na mga asawang hindi sumasampalataya ay umanib sa kanila na mga lalaking hindi sumasampalataya. At hayaan sila na mga lalaking hindi sumasampalataya. Nabawiin rin ng anumang kanilang ginugol sa mga asawang naging Muslim. Ito ang kapasyahan ni Allah. Siya ang humahatol sa pagitan ninyo at si Allah ang lubos na maalam, ang tigib ng karunungan. At kung nawala sa inyo ang sinuman sa inyong mga asawang babae at pumisan sa mga hindi sumasampalataya at pagkaraan nito, kayo ay nakakuha ng kapalit mula sa panig ng mga hindi sumasampalataya, maaaring labi ng digmaan o isang nananampalatayang babae na naghahanap ng kanlungan sa mga Muslim. Kung gayon, ay inyong bayaran ang mga lalaking iniwanan ang babae nang katumbas ng halaga kung anuman ang kanilang ginugol sa kanilang mahar o duty. At pangambahan ninyo si Allah, kayo sa kanya ay mga nananampalataya. O propeta, kung ang mga sumasampalatayang babae ay magsilapit sa iyo upang sila ay manumpa sa iyo ng katapatan o bay'a o pangako na sila ay hindi magtatambal ng anupaman sa pagsamba kay Allah, na sila ay hindi magnanakaw, na sila ay hindi gagawa ng pangangalunya o bawal na pakikipagtalik, na sila ay hindi papatay ng kanilang mga anak, na sila ay hindi magsasalita ng paninirang puri, na may paghangad na gumawa ng kabulaanan, alalaong baga, na sila ay magkaroon ng mga hindi legal na angkin ng kanilang asawa at sila ay hindi lalabag sa iyo sa ano pa mang bagay na makatarungan. Kung gayon, ay iyong tanggapin ang kanilang katapatan o bay'a o pangako at iyong ipagdasal kay Allah ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong makitungo sa pakikipagkaibigan sa mga tao na ang puot ni Allah, alalaong baga, ang mga Hudyo ay nasa kanila. Katiyakang sila ay nasa kawalan ng pag-asa na makatanggap ng anumang mabuti sa kabilang buhay. Nakatulad din ng mga hindi sumasampalataya na nakalibing, na wala na silang pag-asa na makamtan ang habag ni Allah sa araw ng muling pagkabuhay. Surat As-Saff. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang anumang nasa kalangitan at kalupaan ay lumulualhati kay Allah at siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O kayong mga nananampalataya, bakit kayo nagsasalita ng mga bagay na hindi ninyo tinutupad? Tunay ngang kinapupuutan ni Allah na kayo ay nagsasalita ng mga bagay na hindi ninyo tinutupad. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga tao na nakikipaglaban dahil sa kanyang kapakanan ng sama-sama o nagkakaisa. Natila bang sila ay mga matitibay na moog na nasisimintuhan at alalahanin ng si Moises ay nagbadya sa kanyang pamayanan o aking pamayanan? Bakit ninyo ako pinipinsala samantalang nababatid ninyo ng may katiyakan na ako ay sugo ni Allah na ipinadala sa inyo? Kahit nang sila ay napaligaw sa kamalian, ay hinayaan ni Allah na ang kanilang puso ay mapaligaw sa kanyang landas sapagkat si Allah ay hindi namamatnubay sa mga naghihimagsik sa pagsuway. At alalahanin ng si Jesus, ang anak ni Maria, ay nagbadya, o angka ng Israel, ako ay isang sugo ni Allah na ipinadala sa inyo na nagpapatutuo sa tura, mga batas na ipinadala sa inyo ng una pa sa akin, at nagbibigay sa inyo ng masayang balita ng isang sugo na susunod sa akin. Ang pangalang itatawag sa kanya ay Ahmad, alalaong baga, ang ibang pangalan ni Propeta Muhammad at ang literal na kahulugan nito, ang Ahmad, ay siya na nagpupuri kay Allah ng higit pa sa iba. Datapot ng siya, si Ahmad, ay pumaroon sa kanila na may mga maliwanag na katibayan. Sila ay nagsipagsabi, ito ay isang maliwanag na salamangka. Sino ba kaya ang higit na gumagawa ng malaking kamalian, maliban sa kanya na kumakata ng kabulaanan laban kay Allah? Samantalang siya ay nanyayahan sa Islam at si Allah hindi namamatnubay sa mga mapaggawa ng kamalian, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kanilang hangarin ay apulahin o pawiin ang liwanag ni Allah, alalaong baga, ang pananampalatayang Islam sa pamagitan ng kanilang bibig. Datapwat si Allah ang magpupulido ng kanyang liwanag, kahit na ang mga hindi sumasampalataya ay magsitutol dito. Siya si Allah ang nagsugo ng kanyang sugo na si Muhammad na dala ang kanyang tunay na patnubay at tunay na pananampalataya ang Islam, upang kanyang magawa na ito ay mangibabaw sa lahat ng mga relihiyon, kahit na nga ang musyrikun, mga pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ay sumalansang dito. O kayong mga nananampalataya, kayo ba ay aking gagabayan sa isang mabuting kalakal na makapagliligtas sa inyo sa kasakit-sakit na kaparusahan? Inyong sundin na kayo ay magsisampalataya kay Allah at maniwala sa kanyang sugo na si Muhammad. At kayo ay magsipagsikhay sa pakikibaka ayon sa inyong kakayahan tungo sa kapakanan ni Allah sa pamagitan ng inyong mga ari-arian at inyong buhay o sarili. Ito ay higit na mabuti sa inyo kung inyo lamang nalalaman. Kung ito ay inyong gawin, siya ay magpapatawad sa inyo ng inyong mga kasalanan at kanyang tatanggapin kayo sa hardin na sa ilalim nito ay may mga batis na nagsisidaloy. At sa magagandang tirahan sa halamanan ng walang hanggan, ang paraiso. Ito ay katotohanan, pinakasukdol na tagumpay na inyong makakamit. At gayon din, siya ay magkakaloob ng iba pang pabuya na inyong inaasam. Ito ay tulong na mula kay Allah at dangli ang tagumpay. Kaya't ipamahagi ang magandang balita o Muhammad sa mga sumasampalataya. O kayong nananampalataya, maging mga katuwang katangkilik ni Allah, na katulad ng sinabi ni Jesus, ang anak ni Maria, sa kanyang mga disipulo, sino ang aking makakatulong sa mga gawain sa kapakanan ni Allah? At ang mga disipulo ay sumagot, kami ang makakatulong ni Allah, at ang isang bahagi ng angka ng Israel ay sumampalataya, at ang isang bahagi ay nagsitalikod o nagtakwil, subalit binigyan namin ng kapangyarihan ang mga sumasampalataya laban sa kanilang mga kaaway, at sila ang mga nagsipagtagumpay. Surat Al-Jumu'ah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang anumang nasa kalangitan at kalupaan ay lumuluwalhati kay Allah, ang hari ng lahat ng bagay, ang banal, ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya si Allah ang nagsugo sa mga taong hindi nakapag-aral ng isang sugo na si Muhammad mula sa kanilang lipon, upang kanyang dalitin sa kanila ang kanyang mga talata, upang sila ay maging dalisay sa kawalan ng pananalig at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at upang magturo sa kanila ng aklat at ng karunungan, ang Quran at mga sunna o katuruan ni Propeta Muhammad, bagamat sila noon ay nasalantad na kamalian. At sa iba pa sa kanila na hindi pa sumama sa kanila, na mga Muslim, datapot sila ay darating, at siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ito ang biyaya ni Allah na kanyang ipinagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ang naghahawak ng walang maliw na biyaya. Ang nakakatulad nila na pinagkatiwalaan ng tura, at matapos ay hindi kumuha nito. Alalaong baga, nagpabaya sa kanilang pananagutan sa hindi pagsasagawa ng mga turo nito. Ay katulad ng asno na nagpapasa ng malaking dalahin ng mga aklat, ngunit walang naunawaan sa mga ito. Kasamaan ang nakawawangkin ng mga tao na nagtatatwa ng ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, talata ni Allah. At si Allah hindi namamatdubay sa mga gumagawa ng kamalian, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ipagbadya, O Muhammad, o kayong mga Hudyo, kung kayo ay nag-aangkin na kayo ay mga kapanalig ni Allah na nagbubukod sa iba pang mga tao, kung gayon, kayo ay magnais ng kamatayan kung kayo ay may nais na maging makatotohanan. Datapot hindi sila magnanais nito, ang kamatayan, dahilan sa mga gawa ng kanilang kamay, at si Allah ang lubos na nakababatid sa mga mapaggawa ng kasalanan, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig kay Allah, ipagbadya sa kanila, katotohanan, ang kamatayan na inyong tinatakasan ay walang pagsalang daratal sa inyo. At kung magkagayon, kayo ay muling ibabalik kay Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ng mga nalilingid at nakalantad. At siya ang magsasabi sa inyo kung ano ang inyong ginawa. O kayong mga nagsisampalataya na mga Muslim, kung ang panawagan sa pagdarasal sa araw ng Biyernes, Al-Jumu'ah, ay pinagbadya sa inyo, magmadali sa pag-aalaala kay Allah at talikdan ninyo ang kalakal at iba pang bagay. Ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nababatid. At kung ang pagdarasal ng Jumu'a ay natapos na, kayo ay malaya na na magsipangalat sa kalupaan at magsihanap ng kanyang mga biyaya sa pamagitan ng pagtatrabaho at lagi ninyong alalahanin si Allah upang kayo ay magsipagtagumpay. Datapot kung sila ay nakakakita ng mga paninda na mura at mga paglilibang, tunog ng tambol, sila ay dagli ang pumupunta roon at ikaw o Muhammad ay iniiwan nila na nakatayo habang ikaw ay nagpapaalaala sa pangangaral. Ipahayag, higit na mabuti ang nasa kay Allah kaysa sa anumang paglilibang at murang paninda. At si Allah ang pinakamahusay sa mga nagkakaloob ng panustos. Surat Al-Munafiqun. Sa ngalan ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kung ang mga mapagkunwari ay nagsisilapit sa iyo o Muhammad, sila ay nagsasabi, kami ay nagpapatotoo na tunay ngang ikaw ay sugo ni Allah. Katotohanan si Allah ang nakakaalam na ikaw ay tunay niyang sugo. At si Allah ang nagpapatotoo na ang mga mapagkunwari ay tunay ngang mga sinungaling. Kanilang ginawa ang kanilang mga panunumpa o pangako bilang isang pangubli ng kanilang mga pagkukunwari. Kahit kanilang hinahadlangan ang mga tao tungo sa landas ni Allah. Katotohanan, ang kanilang mga gawa ay kasamaan. Ito'y sa dahilang sila ay nagsisampalataya at muli ay nagtakwil sa pananampalataya kahit ang kanilang puso ay natakpan at sa gayong sila ay hindi nakakaunawa. Kung pagmamasdan mo sila, ang kanilang panglabas na katawan ay nakakaakit sa iyo. At kung sila ay nagsisipang-usap, ikaw ay nakikinig sa kanilang mga salita. Sila ay mga walang halaga na tulad ng kahoy na walang laman sa loob na hindi makakatayo sa kanilang sarili. Sila ay nag-aakala na ang bawat panambitan ay laban sa kanila. Sila ay mga kaaway, kahit magsipag-ingat sa kanila, ang kaparusahan at poot ni Allah ay mapapa sa kanila. Paano sila nagtatwa o napaligaw sa katotohanan? At kung ipangungusap sa kanila, halina kayo upang ang sugo ni Allah ay manalangin tungo sa inyong kapatawaran mula kay Allah, ay kanilang ibinabaling ang kanilang ulo at iyong mapagmamasdan sila na tumatalikod na ang kanilang mukha ay tigib ng pagmamataas. Ito ay magkatulad sa kanila kahit na sila inyong ipagdasal o Muhammad tungo sa kanilang kapatawaran o hindi ka humingi sa kanila ng kapatawaran. Katotohanan si Allah hindi namamatnubay sa mga tao na mapaghimagsik at palasway kay Allah. Sila ang mga nagsasabi, huwag kayong gumugol ng anuman sa mga tao na kapanalig ng sugo ni Allah hanggang sa siya iwanan nila. At si Allah ang nag-aangkin ng mga kayamanan ng kalangitan at kalupaan, datapot ang mga mapagkunwari ay hindi nakakaunawa. Sila na mga mapagkunwari ay nagsasabi, kung kami ay makakabalik sa Madina, katotohanan, ang higit ng kapitapitagan, si Abdullah bin Ubay bin Salul, ang pinuno ng mga mapagkunwari sa Madina, ay makapagpapaalis sa mababa. Alalaong baga, ang sugo ni Allah. Datapot ang karangalan ay nalalaan kay Allah at sa kanyang sugo at sa mga sumasampalataya, subalit ang mga mapagkunwari ay hindi nakababatid. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong hayaan na ang inyong mga kayamanan at inyong mga anak ay makahadlang sa inyo upang alalahaning lagi si Allah. At kung sino man ang gumawa ng gayon, sila ang mga talunan. At gumugol kayo sa mga biyaya na aming ipinagkaloob sa inyo bilang kawanggawa bago sumapit ang kamatayan sa sino man sa inyo. At siya ay magsabi, o aking Panginoon, kung ako ay inyo lamang ipagpapaliban o antalahin sa maigsing panahon, kung gayon, ako ay magbibigay ng kawanggawa mula sa aking kayamanan at ako ay mapapabilang sa mga matutuwid. Datapot walang sinumang kaluluwang pagkakalooban ni Allah ng palugit kung ang itinakdang panahon o kamatayan ay sumapit na sa Kanya. At si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Surat At-Taghabun. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang anumang nasa kalangitan at kalupaan ay lumuluwalhati kay Allah. Sa Kanya ang paghari at siya ang nag-aangkin ng lahat ng mga papuri at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya si Allah ang lumikha sa inyo at sa lipon ninyo ay may hindi nananampalataya at sa lipon ninyo ay may sumasampalataya at si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. Nilikha niya ang kalangitan at kalupaan sa katotohanan at kanyang binigyan kayo ng anyo at ginawa niya na maganda ang inyong hubog at sa kanya ang huling pagbabalik. Talastas niya kung ano ang nasa kalangitan at kalupaan at batid niya kung ano ang inyong inililihim at inilalantad. At si Allah ang lubos na nakakaalam kung ano ang nasa dibdib ng mga tao. Hindi baga nakarating sa inyo ang balita niya ang mga hindi nanampalataya noong una. Kahit kanilang nalasap ang masamang bunga ng kanilang kawalan ng pananalig. At sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Ito'y sa dahilang ipinadala sa kanila ang kanilang mga sugo na may maliliwanag na katibayan. Datapot sila ay nagsabi, isang tao baga lamang ang mamamatnubay sa amin? Kaya't sila ay hindi nanampalataya at nagsitalikod ng palayo sa katotohanan. At si Allah ay hindi nangangailangan sa kanila at si Allah ay pinakamasagana. Walang pangangailangan ang karapat dapat sa lahat ng pagpupuri. Ang mga hindi sumasampalataya ay nag-aakala na sila ay hindi babangong muli sa pagsusulit. Ipagbadya o Muhammad, tunay nga, ako ay nanunumpa sa aking Panginoon. Walang pagsala na kayo ay babangong muli. At sa inyo ay papahayag ang kabayaran ng lahat ng inyong ginawa. At ito ay lubhang magaan kay Allah. Sa makatuwid, magsisampalataya kayo kay Allah at maniwala sa kanyang sugo na si Muhammad. At sa liwanag, ang Quran na aming ipinanawag. At si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. At alalahanin ang araw na kanyang titipunin kayo sa araw ng pagtitipon. Ito ang araw ng pagkalugi at pakinabang sa isa't isa, alalaong baga. Ito ay pagkalugi sa mga hindi sumasampalataya sapagkat sila ay papasok sa apoy ng impyerno. At pakinabang sa mga sumasampalataya sapagkat sila ay papasok sa paraiso. At sinuman ang sumampalataya kay Allah at nagsisigawa ng katuwiran at kabutihan ay ipapatawad niya sa kanila ang kanilang mga kasalanan at kanyang tatanggapin sila sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, ang paraiso, upang manahan dito magpakailanman. Ito ang tugatog ng tagumpay. Datapot sila na nagtatakwil sa pananampalataya kay Allah at nagpapabulaan sa aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, talata. Sila ang magsisipanirahan sa apoy magpakailanman. At tunay na napakasama ang gayong hantungan. Walang anumang kapahamakan ang magaganap malibang pahintulutan ni Allah. At kung sino man ang sumampalataya kay Allah, siya ang mamamatnubay sa kanyang puso at si Allah ang nakababatid ng lahat ng bagay. At sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad. Datapot kung kayo ay magsitalikod. Ang tungkulin lamang ng aming sugo ay upang ihatid sa inyo ang mensahe na lantad at maliwanag. Si Allah, La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. At kay Allah lamang hayaan ang mga sumasampalataya ay umasa, o kayong nagsisampalataya, katotohanan sa lipon ng inyong mga asawa at inyong mga anak ay mga kaaway sa inyo. Alalaong baga, maaaring ang isa sa kanila ay pumigil sa inyo sa pagsunod kay Allah, kaya't inyong pag-ingatan sila. Datapot kung kayo ay magpawalang sala at huwag pumansin at magpatawad kung gayon. Katotohanan si Allah ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. Ang inyong kayamanan at inyong maanak ay isa lamang pagsubok at kay Allah, nasa sa kanya ang malaking gantimpala, ang paraiso. Kaya't pangambahan ninyo si Allah sa pinakamainam na inyong magagawa at makinig at sumunod at gumugol sa landas ni Allah. Ito ay higit na mabuti sa inyong sarili o kaluluwa. At sinuman ang napapangalagaan mula sa karamutan ng kanyang sarili o kaluluwa, kung gayon, sila ang magsisipagtagumpay. Kung kayo ay magpapautang kay Allah ng isang magandang pautang, alalaong baga, ang gumugol sa kapakanan ni Allah ay tutumbasan niya ito ng dalawang ulit at magpapatawad sa inyo. At si Allah ay higit na mapaghalaga ang mahinahon. Ang lubos na nakababati ng lahat ng mga nakalingid at nakalantad ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Surat At-Talaq. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O propeta, kung kayo ay magdidiborsyo ng mga babae, inyong diborsyohin sila sa kanilang iida o natatakdaang panahon at inyong bilangin ng buong katumpakan ang kanilang iida o natatakdaang panahon at inyong pangambahan o mga Muslim si Allah na inyong Panginoon at sila ay huwag ninyong itaboy sa kani-kanilang tahanan at huwag din naman sila ay hayaang umalis maliban na lamang kung sila ay nagkakasala ng lantad na kalaswaan o bawal na pakikipagtalik. At ito ang mga hangganan na itinakda ni Allah at sinuman ang lumabag sa mga hangganan na itinakda ni Allah ay katiyakang nagbibigay kamalian o nagpahamak sa kanyang sarili. Kayo na nagdiborsyo ng asawa ay hindi nakakaalam. Baka sakaling si Allah ay magkaloob pagkaraan ng ganito ng isang naiibang bagay, katulad ng paghihinayang o panibagong pagnanais para sa asawa, alalaong baga, ang ibalik siyang muli na asawa sa inyo kung ito ang una at pangalawang pagdidiborsyo. At kung halos ay kanila nang naganap ang ida o natatakdaang panahon, sila ay maaari ninyong muli na panatilihin ayon sa katanggap-tanggap na kondisyon o kayo ay humiwalay sa kanila ayon sa katanggap-tanggap na kondisyon. At kumuha kayo ng dalawang saksi mula sa inyo ng mga Muslim na makatarungan at inyong patunayan ang patotoo para sa pagtanggap ni Allah. Ito ang tagubili na ibinigay sa kanya na sumasampalataya kay Allah at sa huling araw at sinuman ang mangamba kay Allah. Siya ang magbibigay sa kanya ng lunas sa lahat ng mga kahirapan. At ipagkakaloob niya sa kanya mula sa panggagalingan na hindi niya napag-aakala at kung sinuman ang magtiwala kay Allah, kung gayon, sapat na si Allah para sa kanya. Katotohanan si Allah ay walang pagsalang makapagpapatupad ng kanyang naisin. Si Allah ay naglapat na sa lahat ng bagay ng takdang saklaw o lawak. At sa inyong kababaihan ay lumagpas na sa panahon ng kanilang buwan ng dalaw o rigla, ang ida o natatakdaang panahon para sa kanila. Kung kayo ay may alinlangan tungkol sa kanilang panahon ay 3 buwan. At sa mga wala pang buwan ng dalaw, alalaong baga, bata pa, ang kanilang ida, natatakdaang panahon, ay gayon din, alalaong baga, 3 buwan. At sa kanila na nagdadalang tao, ang kanilang ida, o natatakdaang panahon, ay hanggang sa sila ay makapanganak, at ganito rin ang kautusan kung namatay ang kanilang asawa. At sinuman ang mangamba kay Allah, gagawin niya para sa kanya ang kanyang dalahin na maging magaan. Ito ang pag-utos ni Allah na kanyang ipinanawag sa inyo. At sinuman ang mangamba kay Allah, papalisin niya para sa kanya ang kanyang mga maling gawa o mga kasalanan at pag-iibayuhin niya para sa kanya ang kanyang gantimpala. Hayaan ang mga nagdiborsyong babae ay manahan kung saan kayo tumitira nang ayon sa inyong kakayahan at sila ay huwag ninyong pakitunguhan sa masamang paraan upang sila ay mapilitan na umalis. At kung sila ay magdalang tao, kung gayon, kayo ay gumugol ng inyong yaman sa kanila hanggang sa sila ay makapanganak. At kung sila ay nagpapasuso ng inyong supling, kung gayon, sila ay bigyan ninyo ng kabayaran. At magsanggunian kayo sa isa't isa sa katanggap-tanggap na paraan, datapwat kung kayo ay malagay sa kahirapan. Kung gayon, maaring ibang babae ang magpasuso para sa kanya, alalaong baga, para sa ama, sa kapakanan ng bata. Hayaan ang lalaki na may kakayahan ay gumugol ng ayon sa kanyang kakayahan at ang lalaki na ang pinagkukunan ng kabuhayan ay sapat-sapat lamang. Hayaan gumugol siya sa ayon sa anumang ipinagkaloob sa kanya ni Allah. Si Allah ay hindi magbibigay ng pasakit o dalahin sa isang tao nang higit sa ipinagkaloob niya sa kanya at si Allah ang magkakaloob matapos ang kahirapan ng kaginhawahan. At gaano karami ang sangkatauhan ang lantarang sumasalansang sa pag-uutos ng kanyang Panginoon at ng kanyang mga sugo. Kaya tinawag namin sila sa matinding pagsusulit at pinarusahan sila sa isang kalagim-lagim na kaparusahan sa impyerno sa kabilang buhay. At kanilang nalasap ang masamang kinasapitan ng kanilang mga gawa o kawalan ng pananalig. at ang kinahinatnan ng kanilang kawalan ng pananalig ay pagkalugi o kapinsalaan sa buhay na ito at walang hanggang kapahamakan sa kabilang buhay. Si Allah ang naghanda para sa kanila ng isang kasakit-sakit ng kaparusahan sa kabilang buhay. Kaya't inyong pangambahan si Allah o mga tao na may pangunawa at sumasampalataya. Katotohanan si Allah ay nagpapanawag sa inyo ng isang paalaala, ang Quran. At nagparating din sa inyo ng isang sugo na si Muhammad na nagpapaalaala at dumadalit sa mga talata ni Allah, ang Quran, na nagtataglay ng malilinaw na paliwanag upang kanyang maakay ang mga sumasampalataya at nagsisigawa ng katuwiran mula sa kadiliman o kawalan ng pananalig tungo sa kaliwanagan o tunay na pananampalataya. At sa mga nananampalataya kay Allah at nagsisigawa ng kabutihan ay kanyang tatanggapin sila sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, ang paraiso, upang manahan dito magpakailanman. Katotohanan si Allah ang magbibigay ng kaganapan para sa kanya ng isang kabuhayan o panustos. Si Allah ang lumikha ng pitong kalangitan at ng kalupaan sa gayong ding bilang na pito. Ang kanyang pag-uutos ay bumababa sa pagitan nila ng langit at lupa upang inyong maalaman na si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay at si Allah ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Surat At-Tahrim. Sa ngala ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O propeta, bakit mo ipinagbabawal sa iyong sarili ang bagay na ginawang pinahihintulutan ni Allah sa iyo? Na humahanap ng pagsang-ayon ng inyong mga asawa at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Si Allah ang nag-utos sa inyo o kalalakihan ng pawalang bisa, ang inyong panata o pangako, at si Allah ang inyong tagapangalaga, at si Allah ang pinakamaalam, ang tigib ng karunungan. At alalahanin ng propeta ay nagsiwalat ng bagay na dapat ingatan at ilihim sa isa sa kanyang mga asawa, si Hafsa, at ipinagtapat din naman ng kanyang asawa sa iba pa, kay Aisha, at ginawa ni Allah na kanya itong mapag-alaman at hinayaan niyang mapag-alaman ng kanyang asawa ang bahagi nito at hindi niya isiniwalat ang ibang bahagi at kanyang ipinagtapat sa kanyang asawang si Hafsa ang mga ito. Siya, si Hafsa, ay nagsabi, "Sino ang nagpahayag sa iyo ng mga ito?" Siya, ang propeta, ay nagsabi, "Siya, si Allah, na puspos ng karunungan, ang ganap na nakakaalam, ang nagpahayag sa akin." At kung kayong dalawa na mga asawa ng propeta, sina Aisha at Hafsa, ay dumulog sa pagsisisi kay Allah, ito ay higit na mainam sa inyo, sapagkat ang inyong puso ay katotohanang nagnanais na tutulan ang naibigan ng propeta. Datapat kung kayo ay magtulungan sa isa't isa ng laban sa kanya na si Muhammad, kung gayon, katotohanang si Allah ang kanyang tagapagtanggol, Panginoon, o tagapangalaga, at si Gabriel, at ang mga matutuwid sa lipon ng nananampalataya, at bukod pa rito, ang mga anghel ang kanyang katuwang. Maaring mangyari na kung kayong lahat ay diborsyohin niya, ang kanyang Panginoon ay magkakaloob sa kanya sa halip ninyo ng mga asawa na higit na mainam sa inyo, mga Muslim na sumusuko kay Allah, nananampalataya at matimtiman na mapagsisi, na sumasamba ng buong kababaan at lumilikas sa ibang lugar tungo sa kapakanan ni Allah at nag-aayuno maging baluman o dalaga. O kayong nagsisampalataya, iadyan ninyo ang inyong sarili at inyong mga anak sa apoy ng impyerno na ang panggatong ay mga tao at bato. Narito ay nakatalaga ang mga anghel na malupit at mahigpit na hindi sumusuway sa pagsunod sa anumang pag-utos ng kanilang tinatanggap mula kay Allah. Bagkus ay gumagawa ng ayon sa anumang sa kanila ay ipinag-utos at sa kabilang buhay ay pinagtuturing. O kayong hindi nananampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam, huwag kayong gumawa ng mga dahilan ng pag-iwas sa araw na ito. Kayo ay binayaran lamang bilang kapalit ng inyong mga ginawa. O kayong nagsisisampalataya, magsibaling kayo kay Allah nang may matapat ng pagsisisi at tumasam na ang inyong Panginoon ay magpapatawad sa inyo ng inyong kasalanan at kanyang tatanggapin kayo sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, ang paraiso. Sa araw na si Allah ay hindi magpapahintulot na ang propeta na si Muhammad ay hamakin, gayon din ang mga nananalig sa kanya. Ang kanilang liwanag ay magsisitakbo sa kanilang harapan, nakasama ang kanilang talaan, ang mga aklat ng gawa sa kanilang kanang kamay. At sila ay magsasabi, O aming Panginoon, inyong ganapin ang aming liwanag sa amin at huwag ninyo itong patdin. Hanggang kami ay hindi nakalalampas sa sirot, isang madulas na tulay sa ibabaw ng impyerno na ligtas. At ipagkaloob ninyo sa amin ang kapatawaran, katotohanan kayo ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. O Propeta Muhammad, magsumikap kang maigi laban sa mga hindi sumasampalataya at sa mga mapagkunwari at maging mabalasik ka laban sa kanila. Ang kanilang pananahanan ay impyerno, katotohanan ang pagkasama-sama ng gayong hantungan. Si Allah ay nagturing ng isang halimbawa sa mga hindi sumasampalataya, ang asawa ni Noah at asawa ni Loto. Sila ay kapwa na sa ilalim ng pangangalaga ng dalawa naming matutuwid na alipin o sugo. Datapat sila ay hindi tapat sa kanilang asawa sa dahilang tinututulan nila ang kanilang pagtuturo. Kaya't sila, si Noah at Loto, ay walang napakinabang sa kanilang ginawa sa harapan ni Allah. At sila, ang asawa ni Noah at Lot, ay pinagsabihan, Magsipasok kayo sa apoy na kasama ang mga nagsisipasok. At si Allah ay nagturing ng isang halimbawa sa mga sumasampalataya, ang asawa ni Paraon nang siya ay manikluhod, O aking Panginoon, inyong ipagtayo ako ng isang tahanan sa halamanan na malapit sa inyo at ako ay inyong iligtas kay Paraon at sa kanyang gawa. Inyong iligtas ako sa mga mapaggawa ng kasamaan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig kay Allah. At si Maria, na anak na babae ni Imran, na nangangalaga sa kanyang kalinisan o sa kapurihan, at aming hiningahan ang manggas ng kanyang damit sa pamagitan ng Ruh, alalaong baga si Gabriel, at siya ay naniwala sa mga salita ng kanyang Panginoon. Alalaong baga ang pagsampalataya sa salita ni Allah. Mangyari nga, ito si Jesus na anak ni Maria bilang isang sugo ni Allah. At gayon din sa kanyang mga kasulatan, siya ay isa sa mga matimtimang tagapaglingkod.